Частка четвертая. Губати так уже вийшла. Застався у лісніковій господарці. Летом і ранній осінню ненав'язаний пасвився стялем на вигоні, бігав у ліс паласуватися лістям і корою, привик до вёски, до машин, людей, оббігав усе наваколіці, і до яго привикли, надто діти. Ночаваў у падпаветцы. На зіму яго паставілі ў невялікую загарадку ў хляве, да якога ён доўга не мог прывыкнуць, неяк муляла суседства з каровай і свіннямі. Тыя не хацелі падружыцца з ім, надта ж палахліва свінні рохкалі і пудзіліся яго. Цяжка было пераносіць пах гною і цеснату ў маленькай загарадцы. Усё ж у душы яму хацелася волі, прастору, бігатні, чаго яму даводзілася мець вельмі рэдка і не памногу, толькі тады, калі выганялі паіць яго з каровы і цялём да адмёрзлай лёдам студні. За зіму ён зусім змяніўся, выцягнуўся, пастрайнеў і памацнеў у нагах. Ударам капытоў мог ужо адбіваць жэрдкі, падаўжэў у спіне ды пацяжэў, аброс густой, доўгай, амаль чорнай поўсцю. Адчуў неспакойны сверб у галаве вышэй ілба. Там не іначай раслі, касцянелі рогі. Вясною, калі спала талая вада, патужэла вільготная халодная зямля і пачала ядрана пахнуць яшчэ нябачная маладая лістота, губаты засумаваў. Не мог больш стаяць у паменшанай ад гною загарадцы, многа есці, спаць ці паціху хадзіць па двары, як хадзілі цяжкая, палінялая карова і падрослы, пазласнелы і не такі ўжо сябрук, бычок выхваляка. А яго зноў, але мацней, як восенню, завабілі воля, прастор, лес. Ён, падрослы, не так ужо цягнуўся дурэ з дзецьмі, і тыя за зіму неяк да яго пахаладзелі, пачалі баяцца яго штуршкоў, ад якіх яны адляталі, як снапы. І ён, калі апынуўся на двары, нервова хадзіў па ім, цёрся ля высокага плота, пакідаючы на стрэмках пабурэлую ўжо постаць, а аднойчы пад'юшчыла гэтая самота, жаданне волі, і ён разагнаўся, стукнувшыся галёнкай, перайгоўснуў загарад і радасна пабег па знаёмым выгане ў лес. Ляснік, як сонца паднялося над хатай, разліло маладое цяпло на сінім небе, уехаў у двор з калясьмі, увайшоў сюды ў хлеў, пагладзіў губатага, якому надакучыла стаяць аднаму ў загарадцы па шыі, а пасля амаль нячутна завязаў на яе пастронак і за яго, адчыніўшы перакошаныя варотцы, вывеў з пустога хлява на двор, прывязаў да калёс. Ён тыцнуўся да воза, панюхаў сена, галінкі з альховым і лазовым лісцем, шчыпнуў, але з неспакоем адчуў, што гаспадар сёння задумаў з ім нешта дасюль яшчэ невядомае. Да воза падышлі гаспадыні, дзеці, моўчкі пазіралі на іх. Гаспадар гэтаксама моўчкі сеў на воз, пацягнуў за лейцы, і маленькі рудаваты конік з белаватымі нагамі крануўся. Пастронак нацягнуўся і павалок за сабою. Губаты, непакоячыся, але не адчуваючы яшчэ ніякага страху, нехаця падаўся, здзіўляючыся, куды яго вядуць. Спяшаўся за калясьмі і не мог азірнуцца, убачыць, што гаспадыня з дзецьмі выйшлі на вуліцу і развітальна махаюць руками. У лесе ляснік прыпыніўся, неяк крадучыся падышоў, прылашчыў, даючы ўзяты з кішэні выкачаны ў махорку акраец хлеба, і нечакана накінуў яму на галаву мех. Ён спачатку спалохаўся неспадзяванай цемнаты, чакаючы раптоўнага ўдару па галаве, затрапятаўся і рвануўся, але пастронак пераціснуў горла, і ён ледзь не задыхнуўся. «Не бойся, губаты!» – заспакоіў яго ляснік. «Ніц благога я табе не зраблю!» Зноў паехаў, прымусіўшы яго бегчы услед. Ехалі яны так доўга, і па мяккай, і па тупкай з карэннямі дарозе. У адным месцы перамінулі мост. Губаты там вельмі насцярожыўся, ішоў баязліва. Пасля яшчэ многа, можа, гадзіны са тры падаваліся то ўлева, то ўправа, затым паехалі лесам па сухім імху і верасе, што губаты некалькі разоў спатыкаўся аб пні і ў выратых, мусіць, дзікамі ямінах. Нарэшце ляснік прыпыніўся, падышоў да яго, зняў мех, ад якога ўвапрэлі галава і карак, адвязаў пастронак. Губаты паварочваў мызы, зафыркаў і адышоўся. Ляснік у гэты час махнуў вяроўчынай: «Уцякай, маўляў, вось твой дом, у якім ты цяпер павінен жыць». Губаты не спалохаўся гэтага ўзмаху, ведаючы, што гаспадар ніколі яго не біў, але яшчэ далей адышоўся, адчуваючы нядобрую перамену да сябе. Стаў і пачаў глядзець, што ж будзе далей. Убачыў, што чалавек зноў садзіцца на воз і ад'язджае. Ён памкнуўся следам, не хочучы заставацца тут у незнаёмым лесе адзін. Але мужчына спыніўся, нагнуўся, падняў тоўстую заблезлай карой галіну і запусціў у яго. «Пайшоў!» – закрычаў ён, а пасля ўжо ціха сказаў сабе. «Пайшоў, родны, цяпер не прападзеш. Гэта летась, як быў малы, і я шкадаваў разам з дзецьмі, баяўся, што не ўцалееш. Каб ты не прыбег, я наўмысля выпусціў не за нашымі Янковічамі, а прывёз сюды, у Налібацкую пушчу. Жыві тут сабе на здароўе, у нас табе не жыццё, і нам клапате з табою». Губаты, пакрыўдзіўшыся, больш не памкнуўся на ўздагон, адстаў, адвярнуўся і паціху пакрочыў па чужым, ціхім, зусім далёкім ад вёсак лесе, чуючы, як аддаляецца ляскат колаў. Але ён наўмысна, не ўслухоўваючыся, ішоў, куды вялі ногі. Ужо к вечару ён, не распад'еўшы і напіўшыся ў невялікай лужынцы зеленаватай нясмачнай вады, спалохаўшы зайца, сямейку цецерукоў, найшоў на лася. Той, высокі, буры, рагаты, стаяў уперадзе і, падняўшы галаву, чакаў яго, а пасля злосна зафыркаў, грабянуў стройную дужую нагою зямлю. Губаты і спалохаўся, і радасна памкнуўся да свайго ляснога аднакрэвіча, але той, моцна раздзімаючы ноздры, грозна насупіўся, апусціў рагатую галаву, а пасля, бачачы, што аднаго яго пагрознага выгляду мала, подбегам паддаўся насустрач. Губаты ледзь паспеў адскочыцца, ухіліцца ад вострых цвёрдых рагоў, зразумеўшы, што ён тут чужы, лішні, замінае, бо той, хоць у лесе ўсяго шмат і ўсім любога хопіць, таксама хоча мець тут нязводны хач, быць гаспадаром удалай мясціны. Таму вось так не хочуць, каб яшчэ быў і ён, адганяюць, каб блукаў недзе падалёку, у горшых мясцінах. Губаты мусіў уцячы з багатага на лісці і траву глухога кутка, вярнуцца ў той лес, куды яго прывёў ляснік, думаючы, што трэба ўсё яшчэ шукаць і сабе лепшага прытулку. Нервова патаптаўся, здзіўляючыся і абураючыся, што яго тут так непрыхільна сустрэлі, а пасля зашыўся ў густую папараць і лёг, спрабуючы заснуць. Але не мог. Спачатку здавалася, што вельмі мулка ляжаць. Ён шмат круціўся, поўзаў, выбіраючы мякчэйшае месца. Пасля стала холадна. Стыла ад зямлі, што ў яго збеглася, пакрылася буйнымі зярняткамі скура. А з густою, як ад надкрытага на лес вялізнага гаршка, цемнатою прыйшоў страх. Сполах ад адзіноты, ад савінага прарэзлівага крыку, і ён засумаваў па цёплым хляве, па маленькай загарадцы, якая яшчэ учора патаемна недалюбваў, а цяпер так помніў, шкадаваў, хацеў зноў трапіць туды. Яму не цярпелася ўскочыць і пабегчы туды да людзей, і калі гэтая думка, ад якой аж зашумела ў галаве і нечым гарачым аблілося сэрца, ледзь не падняла на ногі, нечакана прыйшла другая, цвярозая, халодная, ад якой адліла кроў ад галавы і сэрца. Падумалася, што можна не знайсці туды дарогі, і самае важнае, там ён зусім не патрэбны. Прывыкаючы да лесу, кожны міг шукаючы ў ім сабе сябра, але ўсё яшчэ пастаянна ратуючыся бегам ад таго бурага і другіх вялікіх аднакрэвічаў, толькі маладой смеласцю урываючы ў іхніх кутках крыху лісця і травы, губаты пачаў жыць у пушчы. Ён стаў пакрысе дзічэць. Можа, і зусім здзічэў бы, вырас у дужага вялікага лася, заваяваў бы пакрысе сабе добрае для харчу, сну, гулянак месца, меў бы сярод ласёў славу, калі б не людзі. Губаты не мог яшчэ зусім ад іх адвыкнуць. Аднойчы, як пачуў неспадзявана далёкія людскія галасы, ён, усхваляваны, радасны, нават адурнелы ад шчасця, пабег на іх на злом галавы праз стары лес. Знайшоў, убачыўшы некалькі жанчын у гумовых ботах з клункамі і граблямі. Чакаючы смачнага хлеба і аж пускаючы слінкі, кінуўся да іх, падбрыкваючы ад радасці, але яны, пачуўшы яго тупат, азірнуліся, нарабілі дзікага піску і сыпанулі хто куды. І як ён не стараўся дагнаць якую кабету, прылашчыцца, усе ад яго ўцякалі, неба крычалі, азіраючыся, твары іх аж пасінелі ад страху, а пасля, асмеліўшыся, сабраліся разам, схаваліся за тоўстую хвою, злосна махалі на яго граблямі, кідалі галлё, зямлю. Гэтых двух маладжавых мужчын, высокага чарнявага, гарбаносага на шырокім загарэлым твары і маларослага, рыжаватага, дробненькага, у гумавых высокіх ботах і фуфайках, яны ішлі не па блізкай тупкай пасля дажджу дарозе, а ціха, злодзеявата азіраючыся, падаліся лесам. Губаты убачыў першы. Ён стаяў у яшчэ макраватым парным алешніку і скуп лісця. Як лавіў ротам галінку і цягнуў да сябе, заплюшчваючыся, дрэва траслося і абкідвала густымі кроплямі, ад якіх у яго была ўжо вільготная спіна. убачивши мужчин, что несли у опущенных руках стрельбы, паски, от яких амаль тягнулися по земли, чаплялись за кустики, ён уже не думал выбегать на сустрыч, але и не збирался утякать. Поразважал, нехай идут себе на здоровье, куды им треба. Говорить, что недзе вот тут ходит той подлеток, иди до людей, сказал высокий. Страшновато не, холера, дрыготким голосом промовил малорослый. Закон же ест строгий. Бо идешь так у перший раз, хихикнул высокий, змахваючи вольною рукою з твару мокрое павуцінне і поднімаючи выше стрельбу. Але поплятаєш на повную губу раз другі дармового смачного м'яса, і вареного, і пареного, і котлеток, і шметок, то осмелісся, я ще понесесся у лес. Стой! Ён раптом став, як укам'янеў, схапіў за плячо спадарожніка. Даль Бог! Вунь ён стаіць! Дзе? Спытаў той, плюшчыў маленькі вочы. Па кубельцу, брат, будзе! Прашаптаў высокі, ціха здымаючы з плечука сумку і апускаючы яе долу. Так што не лгалі людзі, бачылі такі. Губаты ўсё стаяў і пазіраў, здзіўляючыся, што самі нарэшце ідуць да яго людзі, углядаюцца. Ён пачуў пагрозлівы парахавы пах са ствалоў, але не збаяўся. Помніў, што яшчэ чуйней пахла і леснікова стрэльба, якая ніколі не зрабіла яму нічога благога. «Э, стралок!» – грэбліва прашаптаў высокі мужчына меншаму. «Ды у цябе рукі калоцяцца і губы дрыжаць, як у зайца!» «То я пальну!» Калі не ўкладу, то ты тады бі. І павольна, стараючыся не шумець, не рабіць лішніх рухаў, сцяў поўныя вусны, што яны пасінелі, прыціснуў прыклад да плечука, прыплюшчыў левае вока, паварочваючыся сам і ведучы ў яго бок стволом. Губаты дажаваў лісце, губляючы долу зялёную сліну, хацеў паддацца адгэтуль і толькі сабраўся адводзіць галаву, як на міг пачуў, што нешта моцна ляснула, а пасля асляпіла, зваліла з ног, і больш ужо ён нічога не мог уцяміць. Яго ахутала глухая темнота.